Gazetelik.com Podcast. Gazetelik Podcast Sinema Bülteni'nden herkese merhaba. 28 Nisan 2006 Cuma günü 6 yeni film gösterime girdi. Bu filmlere hep beraber göz atalım. İlk filmimiz Hayatım Ellerinde. Yönetmenliğini Anne Fontaine'in yaptığı filmin başrol oyuncuları Benoît Poelvoorde, Isabel Carey ve Jonathan Zakai. 2005 Fransa-Belçika yapımı film dram türünde ve 90 dakikalık süreye sahip. Filmin konusu ise şöyle. Mutsuz bir evlilik yaşıyor olsanız ve belki de bir seri katil olan çapkın bir veterinere aşık olsanız ne yapardınız? Babamı Nasıl Öldürdüm'ün bol ödüllü yönetmeni Anne Fontaine'in 7. uzun metrajlı filmi Hayatım Ellerinde harika bir eşe ve bir çocuğa sahip olduğu halde can sıkıntısı içindeki bir kadınla gizemli bir veteriner arasındaki ilişkiyi bir dizi vahşi cinayet eşliğinde inceliyor. Samimi bir psikolojik gelirim olarak tasarlanan film, özünde aşkın ve cazibenin gizemli hallerini mercek altına alıyor ve iki kahramanın bakış açısından anlatılıyor. Diğer bir filmimiz ise Kirli Para. Yönetmenliğini DJ Caruso'nun yaptığı filmin başrol oyuncuları Al Pacino, Matthew McConaughey, Ren Russo. Komedi dram türündeki film 2005 ABD yapımı ve 120 dakikalık süreye sahip. Filmin konusu ise şöyle. Kirli parada pazar günleri servetler kazanılıyor ve pazartesi kaybediliyor. Film, yüksek bayatçıların yazı tura atılarak servetlerin kazanıldığı ya da kaybedildiği adrenalin yüklü dünyasına geçiyor. Milyonlarca dolar söz konusuyken amansız bayatçılar, bayislerin yüksek olduğu ve kayıpların çok daha büyük olduğu kim kimi aldatıyor tarzında bir oyuna girişiyor. Bu hafta vizyona giren 3. filmimiz ise Son Durak 3. Yönetmenliğini James Tong'un yaptığı filmin başrol oyuncuları Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman ve Chris Lemke. Gerilim korku türündeki film 2006 ABD yapımı ve 93 dakikalık süreye sahip. Filmin konusu ise şöyle. Son sınıf öğrencisi Wendy arkadaşlarıyla birlikte bir Luna Park'ta düzenlenen mezuniyet gecesine katıldığında bunun hayatının en mutlu gecelerinden biri olacağını düşünmektedir. Ancak tam hız trenine binerlerken Wendy bir anda tedirginleşir. Erkek arkadaşı Jason ona sinirlerinin bozulmasının sadece kontrolü bir oyuncağa bırakmaktan kaynaklandığını söyleyerek onu sakinleştirmeye çalışır. Ancak Wendy bölmesine oturup güvenlik sırrı kapandığında hız treninin kendisi ve arkadaşları için bir ölüm kapağına dönüştüğü çok korkunç bir hayal görür. Gözünde belirilen bu hayalden etkilenerek trenden inmek ister. Sınıf arkadaşı Kevin onu yalnız bırakmak istemez ve birlikte trenden inerler. Ancak Lewis Kevin'le dalga geçmeye başlar ve ona korkak olduğunu söyler. Aşağılamalar kavgaya dönüşür. Bu itiş kakışa başka öğrenciler de katılır ve sonunda bir grup öğrenci onlarla birlikte trenden atılır. İnen öğrenciler treni aşağıdan seyretmeye başlarlar. Ancak az sonra Wendy'nin gördüğü hayal gerçeğe dönüşür ve tren kontrolden çıkar. Tüm yolcuları korkunç bir şekilde ölür. Ancak bu sadece bir başlangıçtır. Diğer bir filmimiz ise İçerideki Adam. Yönetmenliğini Spike Lee'nin yaptığı filmin başrol oyuncuları Denzel Washington, Clive Owen ve Judy Foster. Suç dram türündeki film 2006 ABD yapımı ve 129 dakikalık süreye sahip. Filmin konusu ise şöyle. İçerideki Adam'da mükemmel planlanmış bir banka soygununun gizemi temelinde iktidar ve güç gibi olguların cazibesi, hırs ve itirazın çirkinliği keşfe çıkılır. Usta oyuncuların üstlendiği karakterler çözümü yapılamayan bir bulmacanın belirli bir düzen içine birbirine bağlanmış parçalarını temsil ederler. Ancak her parça aslında göründüğü gibidir. Bu hafta vizyona giren diğer bir film ise Guantanamo Yolu. Yönetmenliğini Michael Winterbottom ve Matt Whitecross'un yaptığı filmin başrol oyuncuları Riz Ahmed, Steven Beckingham ve Nancy Crane. Dram türündeki film 2006 İngiltere yapımı ve 95 dakikalık süreye sahip. Berlin Film Festivali'ndeki gösterimleriyle birlikte sinema dünyasına övgü dolu yankılar yaratan ve politik sinemanın son yıllardaki en etkileyici birkaç örneğinden biri sayılan Guantanamo Yolu'nun amacı, Guantanamo'da tutuklular arasında 12 yaşında çocukların bile bulunduğu El-Kaide Araştırma Merkezi Hapishanesi'nin yasa dışılığına dikkat çekmek olarak belirtiliyor filmin konusu. Diğer bir filmimiz ise Buluşma Olayı. Yönetmenliğini Aaron Sessler'ın yaptığı filmin başrol oyuncuları Allison Hannigan, Adam Campbell ve Jennifer Coolidge. Romantik komedi türündeki film 2006 ABD yapımı ve 83 dakikalık süreye sahip. Scary Movie'nin 6 senaristinden ikisi olan Aaron Sessler ve Jason Friedberg bu kez romantik komedi tarzındaki filmlerin peşine düşüyorlar. Buluşma Olayı bu tarz filmleri sevenlere ve bu tarz filmlerden nefret edenlere göre bir film. Genç ve güzel bir kadın olan Julia Jones sonunda hayallerinin erkeğini bulur ama tabii ki ebeveynleri bu adamdan nefret ederler ve düşünebileceğiniz her zorluğu çıkarırlar. 28 Nisan 2006 tarihinde vizyona giren filmler bu şekildeydi. Bu filmler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için ve bu filmlerin hangi sinema salonlarında gösterimde olduğunu öğrenmek için gazetelik.com/sinema adresini günün her saati ziyaret edebilirsiniz. Sırada sinema dünyasından size aktaracağımız birkaç haber var. İlk haberimiz Al Pacino ile ilgili. Ocean's serisinin 3. filmi olan Ocean's 13'nin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuna bir efsane isim daha katıldı. Al Pacino filmde Las Vegas'ta ünlü bir otel ve kumarhane işleten Willy Banks karakterini canlandıracak. Film George Clooney'nin canlandırdığı Danny Ocean ve soygun çetesinin Banks'in kumarhanesine olağan ziyaretlerinden birini yapmalarını konu alıyor. Şimdiye kadar açıklanan oyuncu kadrosuna Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Don Cheadle, Alan Barkin, Casey Affleck ve Scott Caan gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmenlik koltuğunda ilk iki filmde olduğu gibi Steven Soderbergh oturuyor. Sıradaki haberimiz önümüzdeki aylarda vizyona girmesi beklenen bir filmle ilgili. Amerika'nın gelmiş geçmiş en azılı kanun kaçaklarından Jesse James'in hayatı Andrew Dominik yönetmenliğinde The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford adlı filmde beyaz perdeye aktarıldı. James'in Hollywood'un ünlü aktörü Brad Pitt'in canlandırdığı filmin Eylül ayında vizyona girmesi planlanıyor. Filmin ilk görüntüleri Yahoo Movies'de yayınlandı. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan karizmatik Jesse James'in özel yaşamının da dahil maceralarını konu alacak olan filmde James büyük bir soygunun hazırlıklarını yapar. Zaferini ve paraları ele geçirmek isteyen düşmanlarına karşı da tetiklenir. Ancak tehlike düşmanlarından değil, en çok güvendiği kişiden gelecektir. Brad Pitt'in yanı sıra Casey Affleck, Sam Shepard, Mary Louise Parker, Jeremy Renner, Paul Schneider, Sam Rockwell ve Zooey Deschanel gibi isimler de filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Sıradaki haberimiz Marvel stüdyolarının Iron Man projesiyle ilgili. Marvel stüdyoları Iron Man projesi için birçok yönetmenle görüşleri sonunda Elf ve Sotura gibi filmlerin yönetmeni John Favreau ile anlaşma imzaladı. Favreau önümüzdeki yıl kamera arkasına geçmeyi umuyor. Arthur Markham ve Josh Holloway'in kaleme aldıkları Iron Man zor durumda olan milyarder Tony Stark'ın kendisine ekstra güç kazandıracak bir zırh icat etmesinin ardından başından geçen maceraları konu alıyor. Marvel Comics'in geliştirme aşamasına bulunan diğer projeler ise şöyle sıralanmış. Beden değişim formülünü bulan bilim adamı Dr. Hank Pym'in hikayesini konu alan Ant-Man projesinin çalışmalarını Shaun of the Dead filminin yönetmeni Edgar Wright yürütecek. Wright şu sıralar Hot Fuzz filminin çekimleriyle meşgul. Geliştirme aşamasındaki bir diğer projesi Kaptan Amerika. Road to Perdition'ın senaryosu David Self yapımın senaryosunu kaleme alacak. Kaptan Amerika karakteri ilk olarak 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin hakkından gelen bir kahraman olarak yaratılmıştı. Senaryo aşamasındaki bir diğer yapım ise Nick Fury. Air Force One ve Hollow Man senaristi Andrew Merlin bu ajan üzerinde çalışmakta şu sıralar. Bunların yanı sıra Eric Bana'nın hayat verdiği Yeşil Dev Hulk'ın devam filmi içinde çalışmalar sürüyor. Ancak ikinci filmde Bana olmayacak. Onun yerine X-Files dizisinin yıldızı David Duchovny'nin adı geçiyor. Gazetelik Podcast sinema bülteninden bu haftalık bu kadar. Tanıttığımız filmler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için ve bu filmlerin hangi sinema salonlarında gösterimde olduğunu öğrenmek için günün her saati gazetelik.com/sinema adresini ziyaret edebilirsiniz. Gelecek hafta vizyona son giren filmler ve sinema dünyasından son haberlerle tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.